สังขารทั้งหลายมีอวิชชาเป็นเหตุมีอวิชชาเป็นเหตุเกิดมีอวิชชาเป็นกำเนิดมีอวิชชาเป็นแดนเกิดเมื่ออวิชชามีสังขารทั้งหลายจึงมีเมื่ออวิชชาไม่มีสังขารทั้งหลายจึงไม่มีภิกษุนั้นรู้ชัดสังขารทั้งหลายจึงรู้ชัดความเกิดแห่งสังขารรู้ชัดความดับแห่งสังขารรู้ชัดปฏิปทาอันเหมาะสมที่ให้ถึงความดับแห่งสังขารและเธอผู้ปฏิบัติอย่างนั้นชื่อว่าผู้มีปกติประพฤติตามธรรมภิกษุทั้งหลายเราเรียกภิกษุนี้ว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความสิ้นทุกข์เพื่อความดับแห่งสังขารโดยชอบทุกประการบุรุษบุคคลนี้ตกอยู่ในอวิชชาถ้าสังขารที่เป็นบุญปรุงแต่งวิญญาณก็ประกอบด้วยบุญถ้าสังขารที่เป็นบาปปรุงแต่งวิญญาณก็ประกอบด้วยบาปถ้าสังขารที่เป็นอเนนชาปรุงแต่งวิญญาณก็ประกอบด้วยอเนนชาในการใดภิกษุละอวิชชาได้แล้ววิชชาเกิดขึ้นในการนั้นภิกษุนั้นก็ไม่ปรุงแต่งปุญญาภิสังขารอปุญญาภิสังขารและอเนนชาภิสังขารเพราะกำจัดอวิชชาได้เพราะมีวิชชาเกิดขึ้นเมื่อไม่ปรุงแต่งไม่จงใจก็ไม่ถือมั่นอะไรๆในโลกเมื่อไม่ถือมั่นก็ไม่สะดุ้งกลัวเมื่อไม่สะดุ้งกลัวก็ปรินิพพานเฉพาะตนรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปถ้าภิกษุนั้นเสวยสุขเวทนาก็รู้ชัดว่าสุขเวทนานั้นไม่เที่ยงรู้ชัดว่าไม่น่าหมกมุ่นรู้ชัดว่าไม่น่าเพลิดเพลินถ้าเธอเสวยทุกขเวทนาก็รู้ชัดว่าทุกขเวทนานั้นไม่เที่ยงรู้ชัดว่าไม่น่าหมกมุ่นรู้ชัดว่าไม่น่าเพลิดเพลินถ้าเธอเสวยอทุกขมสุขเวทนาก็รู้ชัดว่าอทุกขมสุขเวทนานั้นไม่เที่ยงรู้ชัดว่าไม่น่าหมกมุ่นรู้ชัดว่าไม่น่าเพลิดเพลินถ้าเธอเสวยสุขเวทนาก็เป็นผู้ปราศจากกิเลสเสวยสุขเวทนานั้นถ้าเธอเสวยทุกขเวทนาก็เป็นผู้ปราศจากกิเลสเสวยทุกขเวทนานั้นถ้าเธอเสวยอทุกขมสุขเวทนาก็เป็นผู้ปราศจากกิเลสเสวยอทุกขมสุขเวทนานั้นภิกษุนั้นเมื่อเสวยเวทนามีกายเป็นที่สุดก็รู้ชัดว่าเราเสวยเวทนาที่มีกายเป็นที่สุดเมื่อเสวยเวทนาที่มีชีวิตเป็นที่สุดก็รู้ชัดว่าเราเสวยเวทนาที่มีชีวิตเป็นที่สุดรู้ชัดว่าหลังจากตายแล้วการเสวยอารมณ์ทั้งหมดไม่น่าเพลิดเพลินจักเย็นจักเหลืออยู่เพียงสรีระธาตุในโลกนี้เท่านั้นเปรียบเหมือนบุรุษยกหม้อที่ร้อนออกจากเตาเผาหม้อวางบนพื้นที่ราบไออุ่นที่หม้อนั้นพึงหายไปเหลืออยู่เพียงกระเบื้องหม้อเท่านั้นอุปมานี้ฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นภิกษุเมื่อเสวยเวทนาที่มีกายเป็นที่สุดก็รู้ชัดว่าเราเสวยเวทนาที่มีกายเป็นที่สุดเมื่อเสวยเวทนาที่มีชีวิตเป็นที่สุดก็รู้ชัดว่าเราเสวยเวทนาที่มีชีวิตเป็นที่สุดรู้ชัดว่าหลังจากตายแล้วการเสวยอารมณ์ทั้งหมดไม่น่าเพลิดเพลินจักเย็นจักเหลืออยู่เพียงสรีระธาตุในโลกนี้เท่านั้นเธอทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรภิกษุผู้ขีณาสพพึงปรุงแต่งปุญญาภิสังขารอปุญญาภิสังขารอเนนชาภิสังขารบ้างหรือไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะอีกอย่างหนึ่งเมื่อสังขารทั้งหลายไม่มีโดยประการทั้งปวงเพราะสังขารดับวิญญาณพึงปรากฏหรือไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะอีกอย่างหนึ่งเมื่อวิญญาณไม่มีโดยประการทั้งปวงเพราะวิญญาณดับนามรูปพึงปรากฏหรือไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะอีกอย่างหนึ่งเมื่อนามรูปไม่มีโดยประการทั้งปวงเพราะนามรูปดับสลายตนะพึงปรากฏหรือไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะอีกอย่างหนึ่งเมื่อสลายตนะไม่มีโดยประการทั้งปวง พราะสลายตนะดับผัสสะพึงปรากฏหรือไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะอีกอย่างหนึ่งเมื่อผัสสะไม่มีโดยประการทั้งปวงเพราะผัสสะดับเวทนาพึงปรากฏหรือไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะอีกอย่างหนึ่งเมื่อเวทนาไม่มีโดยประการทั้งปวงเพราะเวทนาดับตัณหาพึงปรากฏหรือไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะอีกอย่างหนึ่งเมื่อตัณหาไม่มีโดยประการทั้งปวงเพราะตัณหาดับอุปาทานพึงปรากฏหรือไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะอีกอย่างหนึ่งเมื่ออุปาทานไม่มีโดยประการทั้งปวงเพราะอุปาทานดับภพพึงปรากฏหรือไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะอีกอย่างหนึ่งเมื่อภพไม่มีโดยประการทั้งปวงเพราะภพดับชาติพึงปรากฏหรือไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะอีกอย่างหนึ่งเมื่อชาติไม่มีโดยประการทั้งปวงเพราะชาติดับชราและมรณะพึงปรากฏหรือไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะดีละดีละภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงสำคัญจงเชื่อน้อมใจเชื่อข้อความนั้นอย่างนั้นเถิดจงหมดความเคลือบแคลงสงสัยในข้อนั้นเถิดนั่นแลคือที่สุดแห่งทุกข์ปริวีมังสนะสูตรที่หนึ่งจบอุปาทานสูตรว่าด้วยความยึดมั่นถือมั่นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุพิจารณาเห็นความพอใจเนืองๆในธรรมทั้งหลายที่เป็นปัจจัยแห่งอุปาทานตัณหาย่อมเจริญเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปาทานจึงมีเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยภพจึงมีเพราะภพเป็นปัจจัยชาติจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปายาตจึงมีความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการฉะนี้เปรียบเหมือนกองไฟใหญ่ที่สุมด้วยไม้10เล่มเกวียนบ้าง20เล่มเกวียนบ้าง30เล่มเกวียนบ้าง40เล่มเกวียนบ้างพึงลุกโผล่งบุรุษใส่หญ้าแห้งโคไม้แห้งและไม้แห้งเข้าไปในกองไฟนั้นทุกๆระยะก็เมื่อเป็นอย่างนี้กองไฟใหญ่นั้นได้อาหารอย่างนั้นได้เชื้ออย่างนั้นพึงลุกโผล่งตลอดกาลนานอุปมานี้ฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นเมื่อภิกษุพิจารณาเห็นความพอใจเนืองๆในธรรมทั้งหลายที่เป็นปัจจัยแห่งอุปาทานตัณหาย่อมเจริญเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปาทานจึงมีละถึงความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการฉะนี้เมื่อภิกษุพิจารณาเห็นโทษเนืองๆในธรรมทั้งหลายที่เป็นปัจจัยแห่งอุปาทานตัณหาย่อมดับเพราะตัณหาดับอุปาทานจึงดับเพราะอุปาทานดับภพจึงดับเพราะภพดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชรามรณะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปายาตจึงดับความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการฉะนี้ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนกองไฟใหญ่ที่สุมด้วยไม้10เล่มเกวียนบ้าง20เล่มเกวียนบ้าง30เล่มเกวียนบ้าง40เล่มเกวียนบ้างพึงลุกโผล่งบุรุษไม่ใส่หญ้าแห้งโคไม้แห้งและไม้แห้งเข้าไปในกองไฟนั้นทุกๆระยะก็เมื่อเป็นอย่างนี้กองไฟใหญ่นั้นไม่ได้อาหารอย่างนั้นไม่ได้เชื้ออย่างนั้นพึงดับไปเพราะสิ้นเชื้อเก่าและไม่เติมเชื้อใหม่อุปมานี้ฉันใดอุปไมยข้อฉันนั้นเมื่อภิกษุพิจารณาเห็นโทษเนืองๆในธรรมทั้งหลายที่เป็นปัจจัยแห่งอุปาทานตัณหาย่อมดับเพราะตัณหาดับอุปาทานจึงดับละถึงความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการฉะนี้อุปาทานสูตรที่สองจบ